तम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 52 अनुसार 17 मार्च 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मूल्य मनोर धोरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो संसार में कोई भी मेरा नहीं है, एक एक भाई एक एक बहन समझे कि संसार में कोई भी मेरा नहीं है। मेरा कौन हो सकता है? जो सबका हो सकता है वही मेरा हो सकता है। किसी का और किसी का नहीं हो वो मेरा नहीं हो सकता। धन किसी का है किसी का नहीं है, बेटा बोरा किसी के है किसी के नहीं है, पद किसी के है किसी नहीं है, अधिकार मिनिस्ट्री किसी के है किसी के नहीं है, विद्वत्ता विद्वान किसी के विद्वत्ता किसी के नहीं है, तो वो हमारी नहीं हो सकती और हमारे सदा साथ रह नहीं सकती। दुनिया के साथ हम सदा नहीं रह सकते और दुनिया हमारे साथ सदा नहीं रह सकती। जो सब देश में है, सब काल में है, सब समय में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, वो परमात्मा है, वो हमारा है। जैसे 8-10 बालक हो, माँ को माँ के, तो माँ को सब कह सकते हैं मेरी माँ, और सबकी माँ पूरी की पूरी, एक एक की पूरी माँ, ऐसे नहीं माँ का हिस्सा होगा माँ का 10 और 10वां हिस्सा होगा, सुनी पूरी माँ मेरी पूरी। तो ऐसे ममई वंश हो भगवान का अंश है जीव मात्र, वो माने न माने, जाने न जाने, स्वीकार करे न करे, ये उसकी मर्जी है। पर भगवान की तरफ से है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा हुए सब मेरे, कितनी उदारता है भगवान की, सब मम प्रिय सब मेरे प्यारे। तो सब सुखी तो नहीं हुए, तो सुखी नहीं हुए है तो क्या कारण हुआ भाई? सब मेरे प्यारे है और भगवान है सूरज, सब क्या हित करने वाले, बिना स्वार्थ हित करने वाले भगवान है। तो भगवान का प्यार है प्यार, माता होती है ना, माँ के समान अपना हित करने वाला कोई नहीं है। तो वो माँ भी कभी कभी अपने बच्चे के थप्पड़ दबा देती है, किस वास्ते कि वो उदंडता करता है, वो अपने नाश की तरफ जाता है, अपना अहित करता है, अपना नुकसान आप करता है। तब ऐसे ही मनुष्य जब अपने पाप करता है अन्याय करता है तो इसका दंड उसको खुद भोगना पड़ेगा, उसको अभी पता नहीं है। तो बच्चा होता है वो पढ़ाई नहीं करता, उन्दनता करता है, उश्रृंखलता करता है, दूसरों को तंग करता है, तो इसको पता नहीं है कि ये परिणाम में तेरे गाड़ी तो होगा, इस वास्ते माँ उसका शासन करती है। तो इस तरह से हम जो काम करते हैं दुनिया के विरुद्ध काम करते हैं तो उसका नतीजा हमें पूरा भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भगवान को अपने बालक का नतीजा पूरा देखना नहीं चाहते, इस वास्ते उसके हित के लिए ताड़ना करते। ये बुखार आता है, धन चला जाता है, अपमान होता है, निंदा होती है, ये थप्पड़ है, ऐसा क्यों करते हो तुम? काम ठीक नहीं करते हो तब होता है। ठीक काम करते हो तो दुनिया बड़ी राजी होती है, कोई नाराज नहीं होता। तो कम से कम आप लोगों से प्रार्थना है, आप किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा चाहना है वो अपना ही बुरा चाहना है। क्योंकि धरती में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अंत में फल आता है। बीच में तो घास की तरह दिखता है, बाजरी हो चाहे ज्वार हो चाहे गेहूं हो चाहे जो हो, बीच में तो घास दिखता है पर अंत में फल वही आता है जो बीज है। ऐसे दूसरों को दुख दे करके जो सुख लिया जाए तो बीच में हरा अपना दिखता है। रावण का भी बड़ा दबदबा सच्चा रहा पर अंत में भाई नतीजा तो वही होगा, जो बीज बोया दूसरों का अहित किया तो अहित होगा ही। इस वास्ते अपना हित चाहते हो तो किसी का अहित मत करो। आप भला बनना चाहते हो तो किसी को बुरा मत समझो। बालक को माँ ताड़ना के सिखाती है तो क्या उस समय बालक को माँ अपना नहीं मानती? ऐसा नहीं है, अपना ही मानती है, अपना ही मानती। ताड़ना में अपनापन ज्यादा हो ध्यान दे रहा। एक प्यार करे एक ताड़ना करे, दोनों में मैंने बहुत बार कही, फिर कहता हूँ ध्यान देने की बात। कई बच्चे खेल रहे हैं, 5-7-10 बच्चे खेल रहे हैं और किसी माँ के मन में आ जाए तो वो लड्डू सबको दे सकती है, जलेबी दे दो भाई, प्यार आ गया, वो प्यार आ गया, स्नेह आ गया, सबको दे दो। बच्चे खेलते अच्छे लगते हैं, पर तो उद्दंडता करता हो, शरारत करता है, जो नहीं करना चाहिए ऐसा काम करता है तो उसको ताड़ना किसको करेंगे? जो अपना हो उसको। ऐसा नहीं भैया उद्दंडता करते सबको थप्पड़े दे दो, ऐसा नहीं होगा। लड्डू सबको दे दो, जलेबी सबको दे दो, थप्पड़ सबके दे दो, ऐसा नहीं होगा। वो किसके दे जाए? जो अपना है, अपना है। अरे यूं क्यों करता है? क्योंकि उसका नतीजा खराब निकलेगा। ऐसे अपने को दुख देते हैं तो भगवान अपना हित चाहते हैं। सज्जनो हित चाहने वाली बात होती है, दुर्जन की कृपा बुरी और भली सज्जन की त्रास, बादल कर गर्मी करे तो वर्षण की आस। दुष्ट प्रेम करता है तो कोई न कोई चालाकी है, कुछ न कुछ ठगने के लिए करता है, तो सज्जन की त्रास वो त्रास देता है। तो जैसे बादल कर गर्मी करे भी अब बरसा गई तो बुरी लगती है, वो ऊंच तो वहां बुरा लगता है वहां, परंतु वर्षा होती है, शांति मिलती है। यार बरसने के बाद खेत बो दिया यार फिर भी खूब गर्मी होती है तो मेरा जीवन धान बढ़ता है तेजी से। तो इस तरह से भगवान की ऐसी कृपा भी उसकी वृद्धि होती है। जो जो संत हुए अच्छे अच्छे महात्मा, उनका जीवन बड़ा दुखमय बीता है, सबसे आराम नहीं रहा है। बालकपन में जो आराम भोगे हैं वे रह गए मूर्ख, और उसमें जो पढ़ाई कर ली है स्वतंत्रता भोगनी पड़ती है, उस स्वतंत्रता से गरीब विद्वान हो जाते हैं। तो सज्जनों की, माता पिता गुरुजनों की जो त्रास है उसमें अगाड़ी स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता भरी है, और पहले स्वतंत्र हो जाते तो स्वतंत्रता ही प्रतंत्रता भरी है। इस वास्ते सज्जनों भगवान का विधान होता है, वो हमारे को विपरीत बुरा दिखता है परंतु उसका नतीजा बुरा नहीं होता। इस वास्ते जो होता है वो भगवान की तरफ से होता है, करते हमारी तरफ से होता है, परमात्मा की तरफ से हो रहा है। वो इच्छा स्वेच्छा परिच्छा से होता है, वो हमारे हित के लिए, इस वास्ते भगवान को अपना मानो, अपने माने याद करना है, याद करने में भी अपना मानना है, ये विशेष भजन है। अपना हो तो प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, मीठा लगता है, सुहावता है, अपना अपनी माँ अच्छी लगती है। तो तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो भगवान को पहले पहले माँ का नाम दिया, तुम्हें वो माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव। तो माँ प्यारी क्यों लगती है कि हमारा हमारे जन्म दिया, हमारा पालन करती है, हमारा सदा ही हित करती है, इसमें माँ अच्छी लगती है। तो सदा की माँ भगवान है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो अपना मानना, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो या राम को नाम जब माँ भगवान का हो, कोई भगवान का जब करो। दूर दूर से भजन असली नहीं होता है, हमारे भगवान हमारे भगवान है हमारे, तो भगवान का भजन मीठा लगता है। क्यों लगता है? हमारे ही भगवान, भगवान हमारे खास है, ये सदा अपने। नरकों में जाओ तो भगवान अपना है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान अपना है, मृत्यु लोग में तो भगवान अपना है। भाई तारना तो चे प्यार करो, माँ तो अपनी है, लालने तारने ना करो निम यथार्थ के, जैसे बालक के विषय में माँ चाहे तारना करे चाहे प्यार करे, ऊपर से दो बात होती है, पर तारना करने में अपनापन कम नहीं है ज्यादा है। जैसे लड्डू सबको दे दे पर थप्पड़ नहीं देती, तो तारना में अपनापन होता है, तो भगवान में अपनापन है। इस वास्ते संत लोग विपरीतता में बड़े प्रसन्न रहते, बुखार में आनंद आता, शांति आती, हमारे प्यारे ने भेजा, भगवान का दिया हुआ है, ठाकुर जी का प्रसाद, चाहे करेले का साग कड़वा लगे, मेथी कड़वी लगे, पर है प्रसाद ठाकुर जी का। रसगुल्ला है वो बढ़िया है, तो उसे कम नहीं है करेला, स्वाद लगने में रसगुल्ला अच्छा लगता है, पर अन्नकूट प्रसाद में है तो ठाकुर जी का प्रसाद। इस वास्ते जो विधान होता है उसमें प्रसन्न रहो। एक कसौटी है, हम देखते हैं हमारे अनुकूल अच्छी लगती प्रतिकूल बुरी, ये नहीं, देने वाला कौन है? देने वाला, जैसे रोग हो जाए और वैद्य उसको कड़वी दवाई देता है, तो कड़वी दवाई में गुण है, कड़वी दवाई में अपना रोग मिटेगा, ऐसी दवाई है भाई कड़वी है, उसमें रोग मिटता है। नहीं तो महाराज बुखार तो आया हुआ, मुंह और कड़वा कर दिया, वही गलती कर दी ना, मेरा गलती नहीं है, राजी होता कड़वा मुंह होने को राजी है। ऐसा श्रेष्ठ वैद्य है हमारा, बड़ा हितेशी है, हमारे पर दया रखता है, वो दवाई देता है, तो दवाई देता है तो हमारे हित के लिए, बुखार दूर हो जाएगा। बालकों पर असर पड़ता है, महाराज पढ़ाने वाला थप्पड़ी लगा तो रुको देता है, परंतु शिकायत नहीं करता, दूसरे को मारे शिकायत करता है, मेरे को मारपीट करी, वो समझता ही हमारी है, हमारे हित के लिए है। तो भगवान के समान सुरगम स्वरूप होता नाम ज्ञातवा मांग शांति में चते। सज्जनो भगवान के समान अपना कोई नहीं है, ये शरीर अपना दिखता है, परंतु शरीर इतना स्वार्थी है, आज इतने वर्षों से हम देते हैं, 50 वर्ष 60 वर्ष आ गए, 60 वर्षों से भोजन देते हैं, 60 दिन अगर भोजन न दे तो क्या है, एक वर्ष एक दिन तो रियायत कर दे, 60 वर्ष दीना अब 60 दिन नहीं दे भोजन दे, अरे 60 दिन 60 घड़ी ये नहीं करेगा, 60 वर्ष तो ही भोजन देते रहे, 60 घंटा भोजन न दे तो इतना तुम्हारी सेवा करी, 2-3 घंटा द्वार भी अगर भोजन दे दो तो नाराज हो जाए। आप ध्यान देना, इस शरीर को आराम देते हैं, एक दिन नींद दे तो क्या दशा होती है, रोजाना लेता है आपने, फिर शरीर मेरा मेरा है, ऐसा स्वार्थ नहीं है दूजा, इतना स्वार्थ ही है शरीर, ये आपको रियायत नहीं करेगा, इतना आदमी भोजन दिया है, जल दिया है, कपड़ा दिया है, आराम दिया है, सुलाया, ठीक से किया, एक दिन न करे तो नाराज हो जा। इतना स्वार्थी शरीर जिसको अपना अपना मानते हो। अरे भगवान कभी किसी का बुरा किया नहीं। अरे हो अनुभव की न रामो, राम जी ने बैरी का भी अनुभव नहीं किया। रावण कोई मारा तो बैकुंठ भेजा, अनुभव दिया। भगवान के द्वारा किसी का अहित होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। सच्चा मित्र धर्म का साथी ईश्वर सावतार। तो होए राम को नाम जपो, नाम जपो भगवान की होकर हम भगवान के हैं, भगवान की कृपा है। सज्जनों सच्ची बात, बुखार में भी आनंद आएगा, अपमान में भी आनंद आएगा, निंदा में भी आनंद आएगा कि भगवान स्नान करा रहे हैं। बालक को स्नान करा रहे, रोता है बच्चा, मूर्ख माँ के हाथों में, माँ के गोदी में, माँ की नजर में तू है, माँ का हाथ है, रोते क्यों है? आनना चाहिए, पर मन के विरुद्ध होता है तो स्नान रोता है, मूर्ख है, समझता नहीं है। हम माँ के हाथ में, माँ के द्वारा अहित होता है कभी? अहित हित किसी द्वारा होगा तो भगवान के द्वारा अहित होता ही नहीं। तो भगवान का जो विधान है, जय विधि राखे ताम राम ताई विधि नहीं है कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। हर हालत में खुश रहो, भगवान को याद रहो, हम भगवान के हैं। सज्जनों एक भगवान की हम है, ऐसे होने से बड़ा आनंद रहता है, बड़ी मस्ती। कहीं जावे कैसी परिस्थिति हो तो भगवान का आनंद होता ही नहीं। और भगवान के नाते सबकी सेवा करे, क्योंकि हमारे प्रभु के हैं ये, ये बाल बच्चे सब प्रभु के हैं, प्रभु के नाते हमारे हैं। इस वास्ते सबकी सेवा करनी, और बच्चों की सेवा करने से माँ राजी हो जाती है। बच्चे का प्यार करो, पालन करो, माँ राजी हो जाती है। हमारे ये गाय मंडे गाय बछड़े के पास में छोड़े आते हैं ना, तो माँ यूं होती गाय, मैंने देखा है। और मैं बैठा हूँ सब में देखती, सलाह दे प्यार करते हैं तो कुत्ता तो नाराज हो जाती है, मेरे बच्चे को कुछ करेगा, बस अगर प्यार करो गाय खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। अब पशु भी ऐसी बात है, किसी माँ का बच्चा हो उसको राजी रखो, माँ राजी हो जाएगी। तेरे भगवान के बच्चे हैं, इनको राजी रखो, भगवान राजी हो गए। तो सबका हितता हो, भगवान बड़े खुश हो जाते, कैसी बढ़िया बात है। तो सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, उनके स्नेह का, हित का बर्ताव करो तो भगवान बड़े खुश हो जाएंगे। कितनी आनंद की बात है, बर्ताव अपना अच्छा होगा, महिमा होगी, आराम होगा, सब अपने हो तो जान जाओ अपने हो गए, सब अपने होंगे। ऐसी बात देखने में आती है, जो संत होते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं, जहाँ जाओ वही अच्छे लगते हैं। कारण के बोले किसी के साथ बैर नहीं है, किसी का अहित नहीं है, सबका हित करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, किसी का हित का अहित नहीं करते, सबका हित ही करना सर्वभूत ही तीरता। ते प्राप्त बंदी मामे व सर्वभूत ही तीरता, प्राणी मात्र के हित में रत होते भगवान को प्राप्त होते हैं। तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, बड़ी मौज है। उदार चरितानंतु वसुदेव कुटुंबकम, जिनका चित्त उदार है उसके लिए संपूर्ण संसार अपना है, जहाँ जाए वही अपना है, सब जगह वही। अरे संतों की बातें मैंने सुनी है, जो जहाँ जाए वहाँ भी बड़े प्रसन्न होते हैं, लोग राजी होते हैं। सज्जनों उपकार भी ऐसा बड़ा भारी कोई नहीं है, भोजन करो सब राजी हो जाते हैं, पर सबको भोजन कराने में खर्चा लगता है, परिश्रम जोर आता है। किसी को बुरा ना चाहो, क्या जो रहा है, सब राजी होते हैं, सभी तो सब राजी हो जाए भगवान का भजन करने से। चोर और डाकू जंगल में रहते हैं, शहरों में लोगों धनी आदमियों को लूट देते हैं, और जंगल में कहीं संत बैठे तो उसकी सेवा करते हैं। किसी भी चित्र वाले दुनिया को लूटने वाले, चोरी करने वाले संतों की सेवा करते हैं, और संतों के बने बैर नहीं किसी से। इसलिए बात कहेंगे तो ठीक है, उनकी हिट ही कहेंगे, कड़वी बात कहते तो कड़वी में भी लोग राजी होते हैं, कड़वी दवाई में भी राजी इसलिए कड़वी राजी होते हैं, क्योंकि आप इतने आ गए हैं यहाँ तो आए हैं, वो तो मेरे से बातें सुनने के लिए आए हो ना, तो हमारा काम क्या हुआ कि आपके हित की बात कहे, आप हमारे प्रेम करते करते हम आपसे प्रेम करें तो हित करे हरेक, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई। इच्छा आने के समान भोजन आदि बढ़िया चीज इतनी नहीं है, हित नहीं चाहते बैर रखता है, बड़ा बढ़िया दूध मिलाया मीठा डाला हुआ केसर डाली हुई वहां संख्या वहां मिला दिया तो वो पीने वाला कहकर बड़ी प्यार करी मारने से ही करता है। और है जैसा भाई अपने तो दाल रोटी है ऐसा आप खाओ भोजन करो भोज से सुराजी हो जाएंगे। भाव भगत की राबड़ी मीठी लगे वीर, बिना प्रेम काड़ू के कड़वी लगे खीर। भाव भगत की राबड़ी मीठी लगे वीर, आओ सब प्रेम से पाओ प्रेम से पाओ। एक कहानी सुनी है मैंने सेठ जी से, यहाँ अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो एक सज्जन यहाँ से करे आसाम, असम गए हमारे मित्र है, हम बालकपन में साथ खेलते थे तो वो सुना है कि वहाँ बगीचा है बड़े बड़े अपने चाय के और उनमें लाखों रुपयों की पैदा है, इतने बड़े धनी है और यहाँ हम नंगे खेलते थे तब साथ साथ में खेलते थे साथ में पढ़ते थे, तो हमने वहाँ चलो भाई यहाँ तंगी आ गई है वहाँ चलो, तो वहाँ चला गया वहाँ वहां जाकर क्या तो देखो सेठ को मिला, वो कहां से आ गए कि देश से आ गए, ठीक है बहुत अच्छा है बहुत ठीक है अच्छा, हाँ वो भोजन करो भोजन कराया, तो भोजन कराया उसमें उसको साग रोटी डाल अब भोजन दिया और मीठा भी दे दिया सब दो दिया, पर सेठ भोजन करने लगे तो सेठ के बहुत बढ़िया दही बढ़िया खीर बढ़िया हलवा बढ़िया बढ़िया बढ़िया फुलके देखा, अब वो दोनों में उसे देखा तो दुभांत नौकरों में ऐसा दे वो आया एक दिन तो उसको भी ऐसा दिया भोजन कर दिया, और क्या सेठ क्या बात है कैसे आए हो ऐसे आए भाई अकाल पड़ गया पैदा कुछ है नहीं, तो पैदा तो हमारे भी विशेष नहीं है मामूली पैदा है, लाख दो लाख रूपये बगीचे से आ जाते हैं एक दो लाख और किराए का आ जाता है, आजकल पैदा नहीं है साधारण तो किया रात में लाओ अपना ये दीवान खाना है अच्छा गड्ढा बिछा हुआ है वहाँ है रोशनी लगी है ठीक है पंखा लगा है वहाँ सो जाओ वहाँ सो जाओ वहाँ सो जाओ रात में खटवन तो चुप फेंक जग जग गुजर नींद नहीं आई रात में और पैदा नहीं है ज्यादा, ऐसे उस दिन में गया था इधर घूमते घूमते तो एक मिल गया अपने परिचित आदमी, परिचित आदमी वो आप कहते कैसे आएगा हम कैसे आए अच्छा तो कहा सेठ के वहां ठहरे हो कि भाई सेठ के जाते हैं हमारे कौन आवे, हम तो साधारण आदमी है हमारे पैसा तो है नहीं हम बड़े सेठ नहीं आप बड़े ठहरे हो उसे कुछ काम लगा काम तो सेठ दिखा भाई हमारे पास है नहीं खाली करें क्या तो हमारे आ जाओ आप आ जाओ अपने मैं तो खूंचा बताता हूँ और दिन में घूमता हूँ दो चार रुपया पैदा हो जाता है फिर उनसे मैं काम चलाते हैं अब दोनों करेंगे तो दो दो जो है तो चार रुपया पैदा हो जाएगा तो अपने करेंगे काम चलाओ चलो आ जाओ और जो आ गया शाम तो वहां पर तो शाम के वक्त वहां चला गया वहां चला गया तो वही भोजन कर लिया वही ठहर गए तो भाई ठीक है अपना चिड़ानो साग बना दियो रोटी बना देनी और आप भी खाओ हम भी खाओ खूब अच्छी तरह से कढ़ी बना दी और भोजन किया अच्छी तरह से रात्रि को सोए तो सब ये खाट है दिन में तो तावड़ी पड़ा है बहन को सुना दियो बोरा बिछा दिया उस पर चना है आलू है कि कुछ करता था तो बोरा बिछा दिया और स्थिति थी उसने विचार किया भी आए है तो उसने अपने कोरनी थी महीन वो ऊपर तान दे और सो गया वो तो मच्छर भी नहीं काटे खट मिलती नहीं था दिन भर तावड़े में पड़ी हुई वही बोरा बिछा अपना नींद आ गई। पहले दिन आया बना गाड़ी में नींद नहीं आई, उस दिन खटमा खाए नींद नहीं आई, आज नींद आई गहरी अच्छी तरह से। सुबह हुआ बोलो साहब आओ, तो सब ठीक है, तो आप वहां ठहरे जाओ, नहीं तो यही लिया अपने थोड़ तो है जैसी है भाई, जैसी है आप भी रहो हम भी रहे मॉल में, अब वैसा मकान वैसी बढ़िया तो चीज है नहीं हमारे पास, ठीक है वहां जाकर देखो। तो रात आए नहीं, क्या बात है आए रात आए ही नहीं, कि रात तो वो अपना प्यारा मिल गया, अपना मित्र है वो भाईला है, उसके वहां ठहर गए। उस टूर के क्या पड़ा है क्या, तो उसे तो बहुत अच्छा है बहुत ढंग अच्छा है, भाई क्या है तो खूमता बेचता है दिन में, क्या इज्जत है उसकी, बात तो ठीक है मेरा, तो अपने यहाँ रहो कि यहाँ भी रहे वहां ही रहे, तुम्हारा पहले तो गाड़ी की नींद थी, आप भी यहाँ रहे तो खटवलना का नींद नहीं आई, वो नींद बड़ी सुंदर आ गई, बड़ी अच्छी आ गई, अच्छे रहे। तो मैंने उस धनी का बर्ताव देखा, उस गरीब का बर्ताव देखा, तो बर्ताव का एक असर पड़ता है, कितनी विचित्र बात है। तो बर्ताव में प्यार होता है, हृदय से जो स्नेह करता है उसका असर और पड़ता है। कलकत्ते की बात है, कई वर्ष पहले की, 2000 से पहले की बात है, एक सज्जन आए, सरदार से कहां गए याद नहीं है, वो सज्जन आए मिले मेरे से, मैं कुटिया में ऊपर रहता था 5 तल्ले पर, वो मिले हूँ कहाँ से आए, वहां से आए हैं। तो बोलो क्या कुछ दंग है, तंग क्या है महाराज, बड़ी तंगी आ रही है, सिर पर कर्जा भी हो गया है और पैदा कुछ है नहीं, तो यहाँ आपको कोई परिचित है, परिचित है हमारे भाई पे है, कुटुम्ब में भाई लगते हैं, उसे वहां ठहरा, वो धनी आदमी है, तो उस काम लगा कि काम का हमारे पास काम नहीं है, उसने कह दिया हमारे पास काम नहीं है। अच्छा चलो, तो शेर जी ठहरे हुए थे बदरीदास जी को घर पर, तो मेरे साथ में चलो शेर जी से मिला दें, तो हम मिले शेर जी से, कहा शेर जी ये सज्जन आए हैं मारवाड़ से, क्या ठीक है बात हुई, बात हुई क्या ढंग है, ढंग क्या है शेर क्या बताओ, पूरा अन्न नहीं मिलता है, ऐसी दशा हो रही है उसी में, कहा तो देखो लो 100 रुपया लो, ये भेजो अभी मेरे सामने की बात है, 100 रुपए घर पर भेज दो, ये पुण्य नहीं करते हम, दान नहीं करते हैं हम, घर खर्चे में लिखते हैं, घर खर्चे में 100 रुपया खर्च हो गया, ऐसे देते हैं आपको, जब हो तब दे देना, और देने की चिंता मत करना, घर पर जाना है, ये तो हमारे घर खर्चे में लग गया, दान में नहीं पुण्य में नहीं, कोई ऐसे नहीं है, घर खर्चे में लग गया, 100 रुपया घर से में लिखा है, कर्जा मत मानना आप और खूब ले दे रहे हो। महाराज इतना वो राजी हुआ कि हमारे सैन नहीं, पहचान नहीं, कोई बात नहीं, कि अन्न नहीं मिलता है और जल्दी भेजो तुझे तो भेज दो, 100 रुपया मेरे सामने भेजा है महाराज, ऐसा बर्ताव बहुत लोग जानते हैं, ये बेटा भाई शेठ जी के बर्ताव को जानते हैं, दे दिया रुपया, धनी बड़े बड़े धनी नहीं दे सकते, शेठ जी ज्यादा धनवान नहीं थे, अधिक करोड़पतिया में और नाम नहीं रहा, परंतु दे दो ले जाओ, तो ये बर्ताव का बड़ा असर पड़ता है। तो बर्ताव बढ़िया कब होता है, हृदय से अपनापन हो, हृदय से प्यार हो, वो प्यार क्यों हो कि भगवान के हैं, जैसे अपने कुटुंब भी मिलते हैं तो नजदीक मालूम होते हैं, अगर आप चले जाए इंग्लैंड और वहाँ हिंदुस्तान का आदमी मिले तो अपना मालूम देता है कि हमारे देश का है, हमारे किसी जाति का किसी रहता हो भाई, तो अपना मालूम होता है, तो अपना कौन है, अपना तो खास तो भगवान है भाई, और भगवान के नाते सज्जनों आप अपना मानोगे, पशु पक्षियों को भी भगवान के नाते मानोगे तो प्रेम भगवान के साथ होगा, जैसे किसी माँ के बच्चों का प्यार करते तो माँ खुश होती है, ऐसे भगवान के नाते आप सेवा करोगे भगवान खुश होंगे, अरे भगवान के सब बालक है, पापी है पुण्यात्मा है सज्जन है अच्छे है बुरे है भगवान के सब बालक, भाई कपूत सपूत दोनों होते हैं, पूत कपूत भी होता है सपूत भी होता है, पर अपूत थोड़े पूत नहीं है, हवा थोड़ी होती कपूत बेटा नहीं है क्या, बेटा ही है, ऐसे भगवान के नाते सबकी सेवा करो, तो परहित सरिष धर्म नहीं भारी, परहित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कसूरा है। दूसरा का हित जिसके हृदय में है उसे कोई दुर्लभ चीज नहीं है। ते प्राप्त वंती माम सर्वभूत हिते रथा सदनों सबके साथ प्रेम करो अपनी योग्यता के अनुसार, जैसी आपकी शक्ति है सामर्थ्य है जैसा बल है उसके अनुसार हित करो, प्रेम का बर्ताव करो। घर वालों के साथ भी प्रेम का बर्ताव, बाहर वालों के साथ भी प्रेम का आदर का बर्ताव। प्रिय वाक्य प्रदान है न सर्वे तुष्यंत जंतवा तस्मात प्रेम वक्तव्य बचने का दर्व्य था। प्यारा बोलते हैं कुत्ता लगी हो जाता है, कुछ करो प्यार करो, खुश हो जाएगा कुत्ता भी समझता समझे ऐसे प्यारे बोलो। तो प्रिय वाक्य प्रदान है, प्यारे बोलने से जंतु भी खुश होते हैं, सब खुश होते हैं। इस वास्ते प्यारे ही बोलो भाई, तो इसमें कौन सा चक्का खर्च है बताओ, कोई खर्चा हो जाए प्यार कर दे, प्यार की खेती हो जाए, सबके साथ प्यार करो तो भगवान को भी प्यारा लगेगा। संसार में जो भगवान के भजन करते हैं वे भगवान के भजन भक्त होते हैं, वे सबके भक्त होते हैं। अरे सबके भक्त नहीं है भगवान का भजन करते हैं, भगवान का जी नहीं होते। तो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, तो संत वे ही होते जो सबका हित करते हैं, तो सबके हित के प्रति जिनकी भावना है। तो भगवान के भक्त की लक्षण है, ये भक्त की पहचान है कि सबका हित करेंगे, सबके साथ स्नेह करते सर्वे भगवान सुखिना। सज्जनों बड़े बढ़िया बात है, खर्चा कुछ नहीं। रावण ने विभीषण को लात से मारा, वो शिक्षा देने लगा, कहा कि देखो राम जी के साथ बैर अच्छा नहीं है, सीता देवी से। तो रावण को बड़ा बुरा लगा कि मेरे पर लात की मारी जात शिक्षा देता है। मम पूर्व से तपसिंसन प्रीति रहता तो मेरे नगर में, अरे तपसी की महिमा करता है, क्या है वो तपसी समझता है? तो रावण को सुनाएंगे जानता है क्या है मेरे सामने तपसी, वो सब लोगों पर मैंने विजय कर ली है, यार उसी में मा करता है ऐसे कर मम पर बसी तपसी संस्कृति थी। सच मिल जाओ ताहे क्यों नीति, हमारे यहाँ एक बंदर आया जैसे महाराज तेज बात मानी कि भाई जो क्या करो तो क्या क्या कर दो मार दोगे, मारना नहीं। तो दूत आता है उसको मारना नहीं चाहिए, ये राजा का धर्म नहीं है। वो यहाँ से वहां समाचार दे, यहाँ समाचार दूत है, इसका क्या कसूर है? ये तो राजा राम जी का है तो कोई कसूर नहीं है, तो दंड मत दो। तो क्या करो? रावण ने कहा भी ठीक कहता है, तो अंग भंग कर चटो बंदर, अंग भंग कर दो अंग भंग। ठीक है तो क्या किया जाए कि बंदर को पूंछ बड़ी प्यारी लगती है, पूंछ चुनता है तो लगता है, तो मुझे लगा दो अंदर वाली। आप जानते हो कथा महाराज, वो पूंछ लगा ला तेल तेल घी ला कर महाराज पूंछ पढ़ाती है। राम जी राम जी हनुमान जी पढ़ा है पूछ बहुत तेल घी रुई सीढ़ रसवाई समाप्त हो गया। ठीक है यहाँ को तेल बांध कर लगा कर फिर आग लगा दो, वर्ष खत्म हो जाए। बस मालिक को कहे गए तो महाराज ऐसा काम किया, बंदा बाधा नहीं छोटा वो चट निकल गया ऊपर से, वो चढ़ गया ऊपर भया पूछ लंबा लगाई आग जो महाराज लपट लपड़ लपट लपट लंका चुन जाए उल्ट पलट लंका चली, रोटी से कहना अठी से अठी से अठी से सब जगह जगह। तो रावण कहता है तेरी सलाह से आबाद हुई, इस बार सठ मिल जाऊ ताऊ को नीति, उसको नीति सिखाना, उसे घर चल जाते जानते यहाँ से तेरी बात मानने से हमारे फायदा नहीं हुआ नुकसान हुआ। विभीषण ने क्या किया, आकाश मार्ग से गया, मन में विचार आ गया कि तेरा मैं भाई हूँ तो तू राजा है तो एक घर जितनी जमीन भी मेरी नहीं है, ममपुर बस मेरे नगर में रहता है, तो तेरा तो नगर पूरा का पूरा, अरे घर भी मेरा नहीं है मेरे नगर में रहता है, सुगंध में आ गया, अब तीर निकल में नहीं रखूंगा, जमीन में पैर नहीं रखूंगा, आकाश मारे गया भगवान के पास, मैं दूर से गया, मैं कौन आया, विभीषण आया है, राम जी का दूध है, वो देखा भाई रावण का दूध है, विभीषण है वो, उसने पूछा परिचय दो महाराज, नाथ दशानन कर में भ्राता निशिचर वंश देव सुरदाता, देवताओं का रक्षा करने वाले हो और ऐसे आप हो, वो मैं हूँ कौन, मैं दशानन का भाई हूँ, दशानन नाम लिया, रावण ने लिया दशानन, दशानन क्या मतलब हुआ कि राम जी सीता जी खोज के लिए जाते हैं, सीता की चोरी हो गई, अब बड़े व्याकुल दुखी हो रहे हैं, तो आ गई हूँ, किसने तो वो मिला गीत बेचारा मरना सर, उसने कहा मैं नाथ दशानन यह गति की ली, दशानन ने यह गीत की, तो उसने कहा वो दशानन हूँ महाराज, सीता जी गीत ये दशा जी, दशानन नाम लिया, बड़े भाई हूँ मैं, लोग तो परिचय दे अच्छे रूप से जो बल्लो आदर हो है, विभीषण परिचय देते हैं, चोरी करने वाला नहीं, सीता को लेने वाला उसका भाई हूँ मैं, राम दशानन कर भ्राता निश्चिर वंश, निश्चिर वंश क्यों कहा, निश्चित ही न करो मही भुज उठाए प्रण की, भगवान ने भुजा उठा के कहते पृथ्वी को निश्चिर से हीन कर दूंगा, रक्षा मारूंगा, वो हमारा वंश है महाराज, या दशा मेरा भाई हूँ मैं, संतों की भाषा और तरह की होती है, अपना परिचय दे दे मैं कैसी बात कही, आप देख लो वो हूँ मैं, भगवान कहते बस तुम शरण आ गया, ट्राई ट्राई आ रहा तेरण शरण सुखद रहू, भगवान स्वभाव अपना लेते हैं, तुम कैसे हो, किसके भाई हो, कैसे हो, ऐसे हो, आते ही महाराज के लाओ भाई, आओ लंकेश लाओ, समुद्र का जल लाओ, विभीषण को राजगद्दी देता, लंका की राज देता, अभिषेक कर दिया, राज तिलक कर दिया महाराज, समुद्र के जल से राज तिलक, आज लंकेश बना दिया, लंकेश क्यों बनाया, मेरे मन में थी ना वो, इस वास्ते कहा हमारा नाश कुछ वासना मन में वासना रही, वो आपके दर्शनों से वो तो बह गया, वासना नहीं है तो तुम्हारे वासना नहीं है, मन मेरा जो दर्शन है वो निष्फल नहीं जाता, राजा बना दिया, तो राजा बनने से ही मरा, लंका में गया पीछा होने पग नहीं देता लंका में जाकर कभी बना दिया, अब विचार करो लात मार करके जिनको निकाल दिया, इतना तिरस्कार किया, अपमान किया भाई का, राम जी को क्या लगे, क्या समझ, उसको लंकेश बना दिया, तो संतों की और भक्तों की एक चाल है, कुटुंब भी तिरस्कार कर देंगे पर भगवान को तिरस्कार नहीं करेंगे, जिनका भरोसा रखते हो ऐसे भाई बहन तिरस्कार कर देंगे, पर भगवान के शरण आओ कोई भी हो, सबरी का ही महाराज बड़ा आदर, ऋषि मुनि का मुनि से बड़े बड़े मुनि ने आश्रम की ने सबरी ने घर जाए छे जी, वालो भगती तो नहीं बस थाए छे, सजनो वहा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, अपना भगवान है पर सज्जनो आप जो है कृपा करो, भगवान को अपना मानो, आप कुछ भी करो भगवान का अपना पन मिटेगा नहीं, नरकों में भी भेजेंगे तो आपको शुद्ध करने के लिए, बैर से नहीं निर्मल बनाने के लिए, भगवान की चेष्टा सब निर्मल बन जाए, तो भगवान और भगत ये क्या है कि हे तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, संत भगवान है तो भगवान के भगत बिना हित करने वाले, स्वार्थ मिंद सकल तक माही, स्वप्न ऊपर परमार्थ नाही, स्वार्थ मिंद सकल तक माही, स्वप्न ऊपर परमार्थ नाही, अरे परमार्थ सदा अपने, भगवान सदा अपने, सदा ही हित करते हैं, और संतों का मंद कर जो करे भलाई, विभीषण ने कहा कि तुम पिता के साम भले ही मोही मारा, मैं राम भजे हित हो ये तुम्हारा, अरे वीर कहता है भगवान के भजे तुम्हारे हित होगा भाई, मेरे तुम्हारा विश्व भी, तो भगवान सदा हित है, भगवान के समान कोई हित नहीं है, वो सदा की माँ है। तुम्हें तो माता जो पिता माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सका रामचंद्र, हमारे माता पिता भगवान है। इस वास्ते भगत क्या होता है, मस्त रहता है और सबका हित करता है, सबकी सेवा करता है। क्यों करता है कि हमारे प्रभु के बालक है, ये सब हमारे प्रभु के बालक है। सब मोह प्रिय सब मोह से मेरे पैदा किए हुए, पशु पक्षियों के साथ में स्नेह करता है महाराज, संत लोगों के पास ऊपर सांप बिच्छू आदि है ये पास में खेलते हैं, मरते नहीं। वृंदावन में ब्रज में एक झाड़ी, झाड़ी ना उजवा उसकी लकड़ी भी कोई लेते नहीं, उसमें सांप बहुत है। हमारे सज्जन रहे वहां तो सांप ही हूँ, गुमाई हुई हूँ पांच पांच सात सात सवा दस मिनट एक दिन में ऐसे घूमते हैं पर काटते नहीं। तो वहां संत रहे और रात दिन वही रहते हैं, उनको काटते नहीं। पशु पशु घूमते उन लोग नहीं काटते। तो संतों के आश्रम में महाराज क्रूर जंतु शोर हो जाते, सीधे हो जाते, किसी बैर नहीं करे। सिंह और मृग साथ में खेलते। वाल्मीकि आश्रम आया तो बेहद बैर बेहरे ये तो संगा बिना बैर के साथ ही खेलते हैं, साथ ही सभी अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्न त्याग, जो अहिंसा करते हैं उनके पास में भी बैर विरोध मिट जाता है, मस्त होते हैं। तो उनके हृदय में शांति होने से दर्शनों में शांति, पशु पक्षियों पर शांति का असर पड़ता है, मनुष्यों की शांति का असर पड़ता है। संतों के आश्रम में चले जाओ वहाँ जगह में असर पड़ता है, दर्शनों में भजन स्मरण जहाँ होता है वो वायुमंडल शुद्ध होती है। संतो प्रत्यक्ष बात है कि भगवान से जो सुख मिलता है वो संसार में बड़े बड़े धनियों से नहीं मिलता, बड़े बड़े राजा महाराजाओं से, बड़े बड़े अफसरों से, बड़े बड़े मिनिस्टरों से भी असर नहीं पड़ता है। जो भगवान के भक्त के साथ में प्रेम होता है, कैसी बहुत ही बात है। तो भगवान के दाते सब अपने हैं, सेवा करने सब है, अपने लेना किसी चीज नहीं है और सेवा सब ही करना है। ये भाव है सत्संगी का भाव, ऐसा होना चाहिए। अरे स्वार्थ भाव है, दूसरा तिरस्कार अपमान करता है, सत्संग नहीं, उसके सत का संग नहीं हुआ, उसके कुसंग है। नहीं तो सत्संग जाए तो सब भगवान के नाते प्रेम करता है, अपना संबंध भगवान के साथ संबंध है। आप इतने भाई बहन आए हैं, आप समझो कोई हमारे लारे लगता है काका का बेटा बाबा बेटा भाई है, समझ भगवान के नाते सब प्यारे लगते हैं। शिवाय भगवान के आपके साथ हमारे क्या संबंध, कुछ भी पैसे में संबंध है, कुटुंब संबंध है, कुछ जाति बिरादरी का संबंध है, कुछ नहीं, एक संबंध भगवान का है। तो भगवान के दाते अपने होते कितना आनंद रहता है बताओ, अपने कुटुंब में इतना आनंद नहीं है। जो भक्ति के दाते प्रेम होता है वो एक और ही तरह होता है। मैंने देखी ब्याह सवा होता है तो अपने कुटुंबियों को निमंत्रण देते हैं, सत्संगियों को भी, ये सत्संग भी हमारा कुटुंब है हमारा, समझे, हमारी बिरादरी का है ये, क्योंकि भगवान ही दर्शाते हैं तो हमारे साथ ही है। तो सत्संग अच्छे लगते हैं, प्यार आता है, उठता है, फिर सत्संग मल के कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्यता करते हैं, कितना एक आनंद आता है, ऐसी मस्ती आ जाती है। साधन ये है कि सब में भगवान को देखो। देखो एक पंडित थे, अच्छे कथा करते थे, नाम तो मेरे को याद भी नहीं है। वो कथा करते थे तो एक धनी आदमी ने कहा कि महाराज कोई कृपा करो, हमारे कुछ बताओ, कोई सेवा करो। दादे कहा तो संतों ने कह दिया, ब्राह्मण थे पंडित अच्छे, उन्होंने कह दिया तुम ऐसा करो अन्नदान करो, अन्नदान महादान है। उसे यही पूछा कुछ मेरी सेवा हो जाए, मेरी मनो खर्चा करूं कुछ, धनी था देवी तो श्रद्धा व्रत खोल दो, सबको भोजन दिया करो। तो पंडित जी कहने से कर दिया शुरू, तो श्रद्धा व्रत दे जो सबको भोजन दे। तो एक दो साल आए महाराज देगा, लोगों से पूछा कैसे महाराज बड़ा अच्छा करता है अन्नदान देते हैं। पंडित जी आए पूछो भाई कैसा है वो शेष अंदर, अन्नदान तो देता है तिरस्कार बहुत करता है, तेजी आगे ताड़ना करता है, आया तो ताड़ना करता है, रोटी देता है ताड़ना करता है, ताड़ना करता था। ठीक है। तो भाई पंडित जी आए हैं, ठीक, बड़ा खुश हुआ, आनंद हो रहा था। पंडित जी ने क्या किया, रात्रि में 11 बजे 11:30 बजे पहुंचे दरवाजे पर और खटखटाया, कौन है, क्या कुछ खाने को मिल गया है कुछ? अरे रात ही पिंड नहीं छोड़ते, दिन भर देते हैं, फिर भी रात में यार सुबह ना सेठ मिल जाए कुछ खाने को, कुछ मिल जाए, कचरा हटो हटो यहाँ से, सेठ भूख लगी है तो कुछ मिल जाए खाने को, मिल जाए कुछ मिल जाए, कह दिया कल आना, और कर दिया भाई भूख जरूरत है अंदर ही, जा जाओ यहाँ से, सेठ कुछ मिल जाए थोड़ा ही खाने को मिल जाए। सेठ आ गए तेजी तेजी आए, ज्यादा दरवाजा खोला तो सामने पंडित जी, ऐसी सदावत देते हो तुम, इस तरह जाने लगा कि महाराज बड़ी भूल हो गई। तो देखो देने वाला तुम कहलाते हो, पर देने वाले हुए हैं तुम समझते नहीं, एक गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य, तो तुम तो 1 रुपया खर्च करते हो, उनके द्वारा 1000 रुपया मिलता है, तो दाता बड़ा कौन हुआ, उनको तिरस्कार करते हो तुम, एक गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य, तो पुण्य उसने ज्यादा दिया था, आपने ज्यादा दिया, पूरी बात ठीक है। अब मना उस दिन से रात्रि में कोई आवाज दे चट गुरु जी याद आ जाए, तो सब में प्रेम कैसे हो, सब में भगवान आए याद रखो, सबसे प्रेम कैसे हो, वो कोई पूछे रात्रि का तो गुरु जी याद आ जाए, तो उपासना करनी नहीं पड़ती कि भाई ऐसी चूक हो जाएगी। तो इस तरह से भगवान आते हैं, तो भगवान समझ करो, सब में सब जगह ईश्वर वह भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, तो भगवान की भावना रखो, सब जो मिले उसे भगवान की भावना, छोटा है तो बड़ा है तो भाई भगवान का स्वरूप है ये, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, कितनी बात भी लगी गई समझे, कौन भगत कैसा कौन होता है, जैसी मति न चले हनुमान, ये मति बुद्धि चढ़ती नहीं, भगवान है भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो, ऐसे आप समझो, ऐसा भगत कैसे बन जाए, देखो आप सब में भगवान को देखो, बनते हो नहीं बनते हो, आप नीच समझे हो बुद्ध समझे, अरे कैसे ही नीच, ये तो स्वांग है, कोई मैत्र बना है तो कोई ब्राह्मण बना है, ये तो बने हुए है, अरे भगवान के तो है ना, भगवान के बने हुए है क्या, और ब्राह्मण तो बना हुआ होगा, ब्राह्मण के जन्म में ब्राह्मण बन गया, बढ़िया घर में बढ़िया बन गया, राजपूत गए राजपूत बन गया, पर भगवान का बना हुआ है, भगवान का तो है, ये तो बनावटी है, तो बनावटी है तो बनावटी में बनावटी का बर्ताव करो, रोटी बेटी का बर्ताव ठीक बनावटी साथ करेंगे भाई, शरीर बना हुआ है इसी साथ ठीक तरह बर्ताव करेंगे, परंतु है तो हमारे प्यारे के संतान, सब भगवान के है हमारे प्यारे के, और भगवान के स्वरूप है, भगवत रूप है, ये विराट रूप भगवान है, ऐसा इस बात को समझो आप, कैसे व्यवहार बिगड़ेगा बताओ, सबके साथ प्रेम का बर्ताव कैसे हो। तो सेठ ने देखा कि हमारा गुरु जी आ गए, तो देखो जी भगवान आए, अब किस रूप से आए ऐसा क्या पता, भगवान का नारायण सुख सबसे मिलिए धाय, कि ना जो किस वेश में नारायण मिल जाए, क्या पता किस वेश में भगवान आए हमारा, बड़ी विचित्र विचित्र बात है, भगवान आते हैं कई रूपों में, अनेक रूप रूप आए विष्णु में पर विष्णु में, सब में भगवान है, बर्ताव जो करो ऊपर बर्ताव उसी अनुसार, पर भीतर से मन है भगवान, हम तो महाराज संतों की बातें सुनी है, चोर डाकू रूप से आवे तो आवे भगवान है, बिजनौर में कन्हैया नाम का एक भगत था, भगत जी भगती कहते उसको, वो भगत था महाराज, रात्रि में डाकू आए, बीती हुई घटना सज्जन ने सुनाई थी, कन्हैया कन्हैया लाल था तो उनका नाम सेठ थे पैसे वाले, तो रात्रि में आए डाकू बंदूक लेके सामने, उसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, प्राण लेना चाहते हो, धन लेना चाहते हो, इज्जत लेना चाहते हो, क्या चाहते हो, धन लेना चाहते हो, अच्छा भाई ये तिजोरी आप ले लो, जो खोई क्यों देखो, अब क्या चाहते हो लेना, कि हम धन लेना चाहते हैं, धन ले लिया, मजा नहीं कर रहे, चले गए। ये बात प्रकट हुई, प्रकट हुई कलेक्टर ने बुलाया उसको, कन्हैया को बुलाया कि तेरे रात डाका पड़ा करना, हमारा डाका पड़ा ही नहीं। अरे रात गया कि तुम्हारा डाका पड़ा, धन ले गए लोग, डाका नहीं पड़ा। तो ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी नींद नहीं, आधी रात को आए, इतनी जरूरत थी, जरूरी नहीं तो आधी रात क्यों, दिन में आ जाते, सुबह शाम को आ जाते, पर बहुत जरूरी थी तो रात में आए, आधी रात लोग ले गए, धन ले गए। ठाकुर जी का ही था, यहाँ पड़े तो ठाकुर जी का, वहां ले गए ठाकुर जी का। ये बात कहने में तो सीधी बात आवे, पर हमारे पास आ गया, तुम भी ले जाए हमारी से ना। बाबू जी बात है, ये और क्या, तुम कब ले जाएगा, कब ले जाएगा, तो अच्छा नहीं लगता। हमारे रहते थे नीमाज, दूर बगीची है, उस बगीची में उसमें एक आये साहब, तो हम नीमाज रहते थे उसका उधर की तरफ, और पश्चिम दक्षिण की तरफ था, बाहर मान बाहर दीवार नहीं थी, बाहर ही थी, तो बाहर का दरवाजा था दक्षिण तरफ। तो वहां से एक आदमी आया, जल पीने के लिए, जल पी, जल पी के गया, तो वहां बड़ी थी जूती, कपड़े की जूती संतों में पहनता गया। तो बिचारे में एक आदमी आया, वो तो कोई आया ही नहीं, वो जल पी गया, जूती ले गया। तो मैं था, मेरे जो साधु थे सियाराम महाराज थे साथ में मैं, तो उन्होंने कहा देखो जल पीने गया, जूती ले गया, वो दे गया, जलाया। शिवराज महाराज बोले कि जिसने किसने दे दी उसका तो चर्चा ही नहीं, लेगी जिसने चर्चा, ये क्या बात है, किसी ने तो पहन ही थी, पैसा घर में थोड़े खर्च किया, और किसी ने दे दी, किसी ने ले ली, अब चर्चा गई। हम तो चर्चा कर रहे, शिवराज महाराज बोले दीदी जी की चर्चा है ही नहीं, ले गया सर, क्या चर्चा, कोई ले गया कोई ले गया, अपना क्या ले गया बताओ, क्या घर से क्या खर्च हुआ, और फिर कोई दे देगा, और कोई ले, क्या इसमें। तो संतों की वृत्ति होती है, उनका स्वभाव होता है। तो वह क्या बोलते, फर्क क्या पड़ गया, कोई दे गया कोई ले गया, तो स्वभाव उनका, हमारे क्या हर्ज हुआ बताओ, कोई दे गया तो क्या लखपति हो गए, ले गया तो क्या कंगले हो गए, हम तो है दूसरे के जेब बहुत, कोई ले जाएगा कोई ले जाएगा। ऐसे साधु वृत्ति देखी है मैंने, बेटा ऐसा दे, तो ये साधु बना कैसे हो, ऐसे होता है मतलब, हमने देखा है ऐसा, सच्चा क्या करते हो, ले गया ऐसी बात है, काम आ गई, उसको कौन देता, हमारे को दे देंगे, उनको कौन देता दूसरा। बात और याद आ गई, नागौर में मुरलीधर भगवान, मुरलीधर का बंशी वाला का मंदिर है, बंशी वाला ही कहते हैं, बंशी वाला का मंदिर है, उसमें चौक अच्छा सत्संगम करते थे, बंशी वाले जाते थे। तो महाराज एक आयो चारण, बात सुनी मैंने, जो चारण आयो तो वो बंशी महाराज नमस्कार कर प्रतिमा कर गया, तो सर जूती ले गया, कोई जूती ले गया, जो पाछो आयो, पाछो आर महाराज आयो दर्शन आप मुरलीधर घड़ा परा उतरण पाप, आयो दर्शन आप रे परा उतरण पाप, लारे लिगतर ले गया मोर मुरलीधर मा बाप, आयो दर्शन आप रे परा उतरण पाप, मारा पाप दूर हो जाए, बाबा जी आप के पास आयो लारे लिगतर ले गया मुरलीधर मा बाप। क्या हो मार के क्या क्या के भाई ले गया, जाओ भाई जूते पहना दो, नहीं जूते महाराज मुरलीधर माँ बाप कहता है, कह दू पुरानी तो गई नहीं मिल गई, आयो दर्शन वहां पर परा उतारण पाप, पाप दूर हो जाए, लारा लिगतर ले गया, लिगतर समझे पूछ कैसी बात, लारा लिगतर ले गया, फिर तेरे माँ बाप। तो भाई कोई दे जाए कोई दे जाए, क्या करे बुरा करे। तो बुरी डर तो है कि माँ बाप ये तो तैयार है ही, तैयार कर दिया जूती पर आ गई। राम जी देते हैं पर ले गया जो ले गई, ले गया क्यों, ये नहीं कि दे गया क्यों। ठाकुर जी लीला है, कोई दे जाए कोई ले जाए, कोई कुछ कर जाए, कोई आदर कर जाए कोई निरादर कर दे। तो संतों के बड़ा आनंद रहता है, भगवान पर विश्वास होता है तो उनके लेने लेने में कोई चिंता नहीं होती, सब चिंता कोई ले गया कोई दे गया। तो ऐसी संतों की बातें मैंने सुनी है भाई। तो कैसे हो पूछे, उपाय क्या है, उपाय ये है भाई, संतों का संग होता है तो सत्संग से लाभ होता है, संतों का स्वभाव होता है, संत जाति नहीं होती, संत महात्मा है जाति नहीं होती, संत स्वभाव होता है भाव, स्वभाव स्वभाव बना दो सब संत बन जाए, सब स्वभाव बन गया संत, और क्या बात है। आप इतने बैठे हो और क्या है संत में, स्वभाव ही तो सुधरा है, और सुधरा कुछ शरीर में कोई फर्क पड़ा है, कोई माप तो वाले में फर्क पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है, फर्क यही पड़ा है स्वभाव सुधर गया। सत्संग करने जिनका लोग स्वभाव में महाराज विश्वास कर लेते हैं कि सत्संग आदमी है हमारे, सत्संग है प्यार आता है स्नेह आता है, तो स्वभाव ही सुधरा है। सीधी बात है, आप धन कमा करके और बनते हो हम धनी बन गए, वो बनावटी पन है। अरे स्वभाव सुधार लो, असली सुधार हो गया, कहीं जाओ सुधर स्वभाव सुधर होगा। बहन बेटी का स्वभाव सुधरा हुआ तो अच्छे लगते हैं, और बहन भी है और आती आप घर उसे ये भाई मैं ये बहन में, तो भाई डरता है भाई मांग लगी तो मुझे नहीं दे तो मन खराब हो गया, दे दिया तो चीज खराब हो गया, क्या करो मैं भाई से आ गया उधर उधर उस दिन रह जाए तो माँ के माँ बेटा इन्हें पहुंचा दे आप घेरे पहुंचा दे मधु ठाकुर आप घेरे जाओ। आप बात है भाई, आप साथ ऐसा हो तो स्वभाव को शुद्ध बनाओ, जो अपने हाथ में धनी बनाओ हाथ में नहीं है आपके, धनी बनना हाथ में नहीं, अरे स्वभाव शुद्ध बनाओ, सत्संग करो भजन करो स्वभाव शुद्ध बन जाएगा, क्रोध काम दूर हो जाएगा। तो उपाय है महाराज स्वतंत्रता।